श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। या नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न काम करता है। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इससे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में काम करना इससे श्रेष्ठ। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालन अर्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षा काम करते हैं, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, काम नहीं करते। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में काम करना, काम के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में काम करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं, वही पूर्ण सन्यासी और पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल जाए, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी है, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तदात्म्या स्थापित करना होते हैं। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से वाहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके आर्जनिमित नेत्रों से योगाभ्यास करते हैं, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए काम करते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहते हैं, अच्छा वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होते हैं। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कलितम वा जगदीश कामे हम जननी जननीश्वरे भगवता भक्त्य भाई सकी। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी है, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहैतुकी कृपा का ही अभिलाषी हूँ। तो पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोले कि शांति प्राप्त करने के लिए तीन विषय को मालूम होना चाहिए कि मैं अर्थात श्री कृष्ण भगवान परम भक्त है और वास्तव में एक ही भक्त है, वही भक्त है, और सब दूसरे जो भोक्ता होना के लिए प्रयास करते हैं मतलब बद्ध जीवन तो भोग करते हैं लेकिन सब कृत्रिम भुक्त है क्योंकि वास्तविक भुक्त है तो वही भोक्त है और सभी प्रयास इनकी भोग इनकी सेवा में लगाना चाहिए। तो वे भोक्त है, वे स्वामी है और वे सभी जीवों के परम दोस्त। जो जो व्यक्ति ये तीन विषय को समझते हैं और स्वीकार करते हैं तो वे शांति मिल सकते हैं। और इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि वास्तविक योगी है, वास्तविक सन्यासी है जो कर्म त्याग नहीं करते हैं वरन काम करते हैं लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। तो ये दो श्लोक में क्या संबंध है? संबंध है कि यदि हम समझते हैं कि मैं भोगी नहीं हूं, मैं स्वामी नहीं हूं और सभी जीवों के साथ मेरा संबंध है क्योंकि भगवान हमारे परम पिता है, परम दोस्त है, परम स्वामी है, तो ऐसे व्यक्ति तो अपना भोग के लिए ही काम नहीं करते क्योंकि जानते हैं कि भगवान भोगता है। तो इसलिए भगवान के लिए ही सभी प्रकार का काम करते हैं। जो व्यक्ति प्रयास करते हैं सभी प्रकार का काम त्याग करना तो ऐसे व्यक्ति अच्छी तरह नहीं समझते कि भगवान ही भुक्त है और हम दास है। हम दास है इसका मतलब तो सेवा करना चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि मैं योगी होंगे, सन्यासी होंगे, सभी प्रकार का काम छोड़ कर, तो ऐसे ही समझना अपूर्ण है। अपूर्ण है क्योंकि भगवान ही भुक्त और हम दास और हमारे कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। तो अगर एक उदाहरण देता हूं तो साधारण लोग जो वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में अज्ञानी है सोचते हैं कि बड़े योगी है कौन जो सभी प्रकार का कार्य से उदास है, कोई काम नहीं करते। लेकिन वास्तव में ऐसी बुद्धि ऐसी धारणा पूर्ण नहीं है और वो भी गलत है। उदाहरण देते तो अगर एक व्यक्ति तो सर्विस मिलते एक कंपनी में तो सर्विस मिलते उसका डेस्क देना है, टेबल कुर्सी देना है काम करने के लिए तो कोई काम नहीं करते तो वो मैनेजर आते बोले क्या करते हम कुछ भी नहीं करता हूँ वो अच्छा है चौड़ी नहीं करता हूँ तो बदमाशी नहीं करता हूँ तनाव नहीं करता हूँ तो अच्छा है नहीं अच्छा नहीं है अच्छा है अच्छा तो आप क्या काम करते हैं? बस ड्राइवर है उसका काम है सर्विस है बस चलाना तो फिर डेपो हो जाते हैं और बस में बैठते हैं सब पैसेंजर और बस में बैठ जाते हैं The driver took out his cigarette. चलाओ चलाओ सर नहीं नहीं चलाते इधर बेटर लेकिन एक्सीडेंट भी नहीं करता हूँ अच्छा है नहीं वो बस का पार्ट्स चोरी और टायर निकाल के चोरी नहीं करता हूँ तो अच्छा है नहीं तो अच्छा नहीं है तो जो एक्चुअली जो बदमाश है तो सोचते हैं कि कान तैयार करना बहुत अच्छा है क्योंकि सब बदमाश है इस भौतिक जगह में तो सब बदमाश है आप कह रहे क्योंकि आप सभी भक्त तो सब बदमाश है और सब भौतिक जगत में आके तो चोरी करते हैं दमाव करते हैं झमेला करते हैं विवाद करते हैं और गाला गाली मारा मारी तो यही सब करते हिंसा ये सब जो नहीं करना चाहिए तो ऐसे करते हैं क्योंकि कि भगवान हरम भुगते हैं तो उसको स्वीकार नहीं करते और सबसे नहीं भुगता हूं ईश्वर हम भोगी तो अगर कोई व्यक्ति ये सब चोरी करना हत्या करना और हिंसा करना जमेला करना वो सब बंद करते हैं तो दूसरे व्यक्ति सोचते थे वो अच्छे व्यक्ति हैं तो चोरी नहीं करते दबाव नहीं करते लड़ाई नहीं करते बहुत अच्छे व्यक्ति तो बदमाश होने से कुछ काम नहीं करना अच्छा लेकिन वो सर्वोच्च अवस्थ नहीं है तो जो ड्राइविंग अच्छी तरह नहीं जानते तो ऐसे व्यक्ति के लिए गाड़ी नहीं चलाना अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा है अच्छी तरह चलाना अगर सब सोचते कि आज से मतलब रास्ते में किसी भी समय एक्सीडेंट हो सकते तो इसलिए सब बंद करते हम और ड्राइविंग नहीं करेंगे अभी तो स्ट्राइक है ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक चलते हैं तो एक्चुअली हमारी कोई आपत्ति नहीं अच्छा है बैलगाड़ी अच्छा है ये सब ट्रक बस ये सब कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए अच्छा है कि हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते प्रचार करने के लिए लेकिन ऐसे पूरे आधुनिक सभ्यता कितने समस्या होते हैं लेकिन उदाहरण देते तो अगर वो सब ट्रक बस गाड़ी ऑटो रिक्शा बंद होते तो जीवन तो जैसे आज जीवन चलते तो सब थोड़ा बंद होते तो अगर हम काम करना अगर हम अच्छी तरह नहीं जानते तो कैसे काम करना तो अच्छा हो काम नहीं करते लेकिन उससे अच्छा है काम करना बुद्धि लगा कर अगर बुद्धि नहीं तो काम नहीं करना अच्छा प्रभुपाद एक उदाहरण दिया है चार श्रेणी व्यक्ति है तो एक है अलसी बुद्धिमान दूसरा है एक्टिव क्या बोलते हैं कार्यशील बुद्धिमान और दूसरे अलसी मूर्ख और सबसे नीच श्रेणी है एक्टिव फूल कार्यशील मूर्ख तो सबसे उत्तम श्रेणी है अलसी बुद्धिमान मतलब अलसी तो खुद काम नहीं करते हैं लेकिन बुद्धि से ही काम करते हैं तो ऐसे प्लान करते हैं और दूसरे लोगों को बताते हैं ऐसे काम करो ऐसे काम करो ऐसे काम करो तो अगर असली बुद्धि है तो अगर दूसरे लोगों को आदेश देते हैं तो वो सब काम अच्छी तरह चलेगा। तो अगर सोचते हैं मैं बुद्धिमान हूं लेकिन बुद्धिमान नहीं है और आलसी होते हैं और लोगों को आदेश देते, तो ऐसे कर अभी तो पानी नहीं है पाइप में, तो अच्छा हो मौसम में बम लगा फिर अच्छा होगा। तो अच्छा अच्छा काम नहीं करते तो हथेली लगा तीन बार, तो मैं खाली आदेश देता हूँ कोई काम नहीं करता हूँ तो ऐसे तीन बार हाथ चुका तो पूरा मशीन खलास हो बिगड़ रहे और ज्यादा बिगड़ फिर पूरा खलास हो। तो ऐसे अगर बुद्धि नहीं और ज्ञान नहीं तो दूसरे लोगों को आदेश देना अच्छा नहीं हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह जानते क्या करना कैसे करना, तो ऐसे व्यक्ति अगर दूसरे लोगों को केवल आदेश देते हैं तो बहुत काम कर सकते हैं दूसरे लोगों को आदेश देने से। अगर स्वयं काम करते हैं तो बहुत समय नष्ट हो जाए। तो अगर जानते हैं लोगों कैसे लोगों को काम में लगाना, तो ऐसे व्यक्ति तो मैनेजर होने चाहिए। तो मैनेजर भी खुद रसोई कर सकते हैं, लेकिन अगर बुद्धि से ही काम कर सकते हैं तो रसोई करना या साफ करना, तो ऐसे काम ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे हाथ से काम करना उचित नहीं है। अगर बुद्धि से काम करना तो ऐसे श्रेष्ठ, इसके बारे में प्रभुपाद और दूसरा उदाहरण दिया है कि आदलात में विचार कर तो क्या काम करते हैं, तो खाली बैठे रहते और माइनर में तो क्या 50,000 रुपये बेचन देते। तो कोई दूसरे व्यक्ति जो स्वीट है अदालत में तो खिलाफ कर सकते, मैं इतना सा काम करता हूँ और खाली 2,000 रुपये मिलते, और वो आदमी तो खाली बैठे रहते हैं और दो दिन के बाद हाँ या ना बोलते, और मैं इतना सा काम करता हूँ और बहुत कम पैसे मिलते। तो लेकिन विचारपति का क्वालिफिकेशन है विचारपति होने के लिए, और उस विचारपति का हा या ना तो उसमें कीमत है। तो खाली हा या ना नहीं बोलते, तो सब कुछ विचार करके देश के नियम के अनुसार विचारपति है, क्योंकि जानते हैं कैसे विचार करना। तो दूसरा उदाहरण है, एक उदाहरण से दूसरा उदाहरण महाभारत से। तो एक कंपनी का मशीन बिगड़ गया, तो एक्सपर्ट को बुलाया, तो मशीन को देखा और एक स्क्रू ड्राइवर लाइक पकड़ लाया और एक स्क्रू को थोड़ा सा एडजस्ट किया, फिर बिल दिए $100। तो इतने से बिल क्या, तो खाली एक स्क्रू ऐसे क्या बोलते हैं तो टर्न की, तो बिल में लिस्ट करो, तो कैसे $100 बिल रखते, तो व्यक्ति देखो तो $100 बिल, तो $8 स्क्रू टर्न करने के लिए, और $99 तो वो ज्ञान, बिकॉज आई न्यू वेयर टू हाउ टू टर्न इट। तो वो सब दूसरे जो फैक्ट्री में जो खाली मशीन को देखा तो क्या करना, मशीन बिगड़ गया, तो एक्सपर्ट जानते क्या करना। तो काम तो बहुत छोटा हो सकते लेकिन एक्सपर्ट जानते कौन से स्क्रू टर्न करना, कैसे टर्न करना। तो ऐसे ज्ञान तो हमारे ख्याल में वो तो बहुत छोटे काम है, लेकिन ऐसे ज्ञान प्राप्त करने तो करीब 5 साल का स्टडी करना चाहिए, ऐसे या एक जीवन का अनुभूति प्राप्त करने का ज्ञान। तो उत्तम श्रेणी है अलसी बुद्धिमान, और दूसरी श्रेणी है कार्यशील बुद्धिमान। तो बुद्धिमान है लेकिन खुद काम करते हैं, जो ऐसे तो थोड़ा काम करते हैं क्योंकि खुद करते हैं। तो अगर दूसरे लोग तो काम नहीं लगा सकते वो और अच्छा है, लेकिन बुद्धिमान होना अच्छा है। और तीसरी श्रेणी है आलसी मूर्ख, जो मूर्ख है लेकिन आलसी है, तो खाली आराम करके मूर्ख होते। लेकिन सबसे नीच श्रेणी है तो काम करने वाला मूर्ख, क्योंकि वो बंदर जैसे, तो सब काम जो करते हैं तो सब भूखते से करते हैं, और जो काम करते हैं तो सब खराब करते, जो करते हैं तो मतलब अगर ऐसे व्यक्ति को किसी काम में लगाना है तो वो स्थिति जो थी तो जो करना चाहिए तो नहीं करते है तो और खराब बनते। ऐसे साफ करो तो साफ करते हैं, और साफ करने के बाद वो जाएगा और गंदा होते, तो ऐसे व्यक्ति तो वो सबसे नीचे मूर्ख, काम करने वाला मूर्ख। तो इस ऐसे श्री कृष्ण यहाँ बोलते हैं तो जो काम नहीं करते हैं तो एक प्रकार का सन्यासी और योगी है। तो अगर हम मूर्ख हैं तो अच्छा हो हम कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि सब कुछ जो हम करते हैं तो सब ऐसा भूलते से और खराब हो जाए। तो इसलिए एक प्रकार के योगी है जो कोई काम नहीं करते, सब काम बंद करते। तो अच्छा जैसे बस ड्राइवर तो बस नहीं चलाते तो बोलते कि मैं चोरी नहीं करता और एक्सीडेंट नहीं करते तो अच्छा है, लेकिन और अच्छा है जो एक्चुअल बस ड्राइवर जो बस चला सकते हैं और एक्सीडेंट नहीं करते हैं, और वो जो उसका क्या कर्तव्य है। तो बस तो बस अगर से तो क्या गति तक जाते हैदराबाद से मच्छर, और दूसरा है जो सोचते हैं मैं जानता हूँ कैसे चला, तो हैदराबाद मच्छर बस चलाते हैं लेकिन बेगम कहते मच्छर नहीं जाते, चलाता हूँ तो क्या के लाभ है, गाड़ी चलाता हूँ लेकिन ये जो हम बस में बैठ जाए सब पैसेंजर चलाते तो ये तो लेके मच्छर की गाड़ी नहीं ना, लेकिन मैं चलाता हूँ नहीं चल जाना चाहते हो क्यों, बेगम पेट का क्या दोष है। बहुत अच्छा है जल रहे बेगम पेट। तो ऐसे ही कोई कोई तो हम काम योग करते हैं, हम ज्ञान योग कहते तो सब एक ही है। तो उसमें क्या दोष है नहीं समझना चाहिए, क्या करना चाहिए कैसे करना। तो इसलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण सब तुलना करते हैं, इस अध्याय में ध्यान योग का वर्णन होगा, और इस श्लोक के अंत में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, योगी नाम अभी सर्वेशम लब्ध चैनातरात्मना श्रद्धावान लब्ध चयन से समय युक्त कहा कि सभी प्रकार के योगियों में श्रेष्ठ योगी है भक्ति योग, जो श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करते हैं। तो ऐसा एक प्रकार के सन्यासी है या योगी है जो सब काम बंद करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण व्याख्या कहते हैं लेकिन कि वो एक्चुअल सन्यासी नहीं है, वे सभी काम बंद किए थे। तो अगर मूर्ख हो तो अच्छा हो सभी को क्या कर काम बंद करना, लेकिन और अच्छा है तो वास्तविक मार्गदर्शन मिलके सत काम करना। तो अगर असत काम करते अच्छा हो बंद करना, लेकिन असत काम नहीं करके नहीं करने से और अच्छा है सत काम करना। तो क्या करना चाहिए? कृष्ण भक्ति वो जीव का कर्तव्य है। अगर ऐसे कोई चोर है तो उसको जेल में भेजना है, तो वैसे भी जो काम बंद करते हैं और ऐसे निरा का उपासना करते हैं तो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़े असुर जो भगवान के हाथ से मार जाते हैं, वही भी ब्रह्म ज्योति में लीन जाते हैं। तो एक ही अवस्था है, सबसे बड़े असुर और जो सभी प्रकार का काम बंद करते हैं लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, तो एक ही गति में हो जाते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण व्याख्या कहते हैं कि काम नहीं करने से और बहुत अच्छा है काम करना, लेकिन श्री कृष्ण की प्रीति के लिए, क्योंकि वे भोगता है, वे भोगते हैं, वे स्वामी है, वो सुहृत है। तो इसलिए सभी प्रकार का कार्य श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कई प्रश्न है। नहीं, वजा हरे कृष्ण। चलेगा आज शाम को आए नहीं चलेगा वो हरे कृष्ण वहां में कोई प्रश्न नहीं है। क्या बोलते हैं? क्या बोल कैसे मालूम पड़ते है? तो क्या क्या काम करना है तो कैसे मालूम पड़ते? तो गुरु साधु और शास्त्र से नाना शास्त्र विचार नहीं करने पर नव सद्धर्म संस्थापको। तो रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न शास्त्रों से भक्ति कार्य की विधि विधानों संकलन की। तो क्या करना चाहिए भक्ति में? तो खस वो भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है। तो कैसे भक्ति करने क्या करने चाहिए? गुरु पादाश्रयास्थास्मात् कृष्ण दीक्षानुशिक्षणम् विश्वं भेन गुरु सेवा साधुवात्मानुवर्तनम्। तो ऐसे चौसठ प्रधान विधि है जिसमें प्रथम है गुरु आश्रय करना, गुरु से दीक्षा लेना, गुरु से शिक्षा, कृष्ण के बारे में शिक्षा लेना और बहुत आदर और सम्मान के साथ गुरु सेवा करना और साधुवाद मानुवर्तनम्, तो महान आचार्य के उपदेश पालन करना। तो उसमें वो व्यवहारिक उपदेश है, तो कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, गुरु आदेश, गुरु का आदेश पालन करना चाहिए, चरणामृत सेवा करना, कृष्ण प्रसाद के बिना और कुछ नहीं करना। तो ये सब उपदेश है, आप ये सब मिलेंगे। भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, ये पुस्तक में। और ऐसे ही भक्तों से पूछ सकते हैं तो कैसे खुद का व्यवहारिक जीवन में कैसे भक्ति करनी। किसके लिए काम करना? काम का सोर्स नहीं है, काम का जरिया नहीं है। और अगर काम नहीं है, अगर बेकार हो, काम नहीं है, आप किसे कह रहे हैं कि काम करना चाहिए? हाँ, कृष्ण के लिए। उसके पास प्रॉपर्टी है और सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ, खाने के लिए। हाँ, तो सुबह सोकर में शाम को भक्ति करते हैं। तो अगर मतलब खाने के लिए अगर काम करने का कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे बोलते, अगर इतना सब पैसा है, ऐसा क्या प्रश्न है? Doesn't need to work for food. So he comes with his temple and was here and there. Is it all right, and you are telling that he has to work? Nahi, kaam karna chahiye. Lekin Krishna ke liye. Agar aap itna sab, agar aapke paas itna sab paisa hai, lagta hai aapke paas aisa nahi, itna sab nahi hai. लेकिन अगर हो तो फिर भी कृष्ण सेवा करना चाहिए। अगर अवसर हो कृष्ण सेवा करना तो खाली मंदिर आना और दर्शन करना तो काफी नहीं होगा, तो और करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम खाली मंदिर आते ही दर्शन, अगर अवसर है और सेवा करना तो खाली मंदिर आना एक बार दर्शन करना तो वो काफी नहीं होगा। हाँ, अगर इतने सब पैसा है तो पैसा लगाओ कृष्ण सेवा में। आमदनी से तो खाली खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पास इतने सब पैसा है तो मंदिर को दे दो। कितने है आपके, कितने क्रॉ है आपके पास? तो कम से कम 10 क्रॉ दो मंदिर को। लेकिन ऐसे नहीं देखते, जो जिसके पास इतने सब पैसे है वो ज्यादा व्यस्त रहते। आप देखो ये सब बिरला, टाटा, हिंदुजा, वो बहुत बहुत व्यस्त रहते। वो साधारण लोग से और ज्यादा व्यस्त रहते क्योंकि इतने सब बड़ा बिजनेस एम्पायर है, तो बहुत छाप है सिर पे, हमेशा व्यस्त रहते, चिंता करते। I don't understand. What are you saying? The work which I am doing. The work which you are doing. I do expect results. You expect your result. Attachment for the result. You have an attachment for the result. Then how is it possible to work for the pleasure of Krishna? It's not. That's what Krishna is saying. But you can transfer the attachment to doing it for the pleasure of Krishna. Then you can be attached. Attached to doing it for Krishna's pleasure. But if you're attached to doing it for your own pleasure, then you can't be doing it for Krishna. That's all. Or you can work on the policy of something for me, something to Krishna. हम बाहर जाके कलेक्शन करते हैं, तो कुछ कृष्ण के लिए और कुछ मेरे लिए, दैट्स नॉट भक्ति, दैट्स चोरी. आधा भक्ति आधा चोरी. You're not working hard? Previously, before coming to Krishna consciousness. You should work harder. I see they actually reduce the quantity of work they used to do. No, that's nonsense. You should be busy all the time. If you're not busy for Krishna, then you'll be thinking, I was saying in the class this morning? Yeah, that's right. That if you're not busy for Krishna, then the idle mind is a devil's workshop. Kanaka Kamini. You'll only think of these things. You should be very busy. Why are you not busy? There are so many people going to hell. You should be busy for Krishna. Don't be lazy. That's nonsense. You should all be very busy. Then you'll be happy. Lazy life, and then they'll be fighting. Then you'll be blaming, this one is doing this, this one is not doing that. That's because your mind is not satisfied. Therefore you're looking, where is the fault in others? If you're fully busy for Krishna, then you'll be satisfied. Do you know Dhanavir Maharaj? He comes to Mayapur every year. So he told me, this must have been 1976 or 7, he told me. That he first came to the temple and he wanted to know something about Krishna Bhakti. But everyone was, anyone had any question, no one at that time knew any philosophy because they were all new devotees. So they sent to Jayananda, who was the most experienced. So if you have any question, go ask Jayananda, you know. So he said, where's Jayananda? He said, this time he must be out the back taking out the garbage, because he used to do that. He was the most senior, but he used to take out the garbage. Why? Not that he was particularly attached, but everyone was so damn lazy that he used to do it. Whatever needed to be done, he would do it. So when Dhanavir saw him, he looked so blissful. He'd never seen anyone. He said, how are you so happy? I don't know, I don't have time to think about things like that. Here, take this garbage and help me carry it out. Immediately. Why are you late? There are so many things. If you think you don't have anything to do, every one of you could spend 1 or 2 hours every day cleaning. That would be a very good service. Because every time I come, I see this temple is not properly clean. Of course, it's a very dusty place, but that means you should clean it more. Otherwise, how can you satisfy Krishna? Why don't you go out and make some collection, and make some beautiful dresses for the deities? Don't mind me saying so, but I see in probably every ISKCON center, the dresses for deities are better than here. Isn't it? Have you seen? You should be ashamed. You should make some nice, beautiful dresses. Mostly they're spending 6, 7, 8 times a year, 1 lakh rupees for new dresses for deities. You should do. Engage the people. Bhakti doesn't just mean sitting, doing some bhajan and sleeping. That's not bhakti. I'm busy for Krishna. Is it wrong to be ambitious professionally? You can be but what's the use? You could theoretically engage it in Krishna's service. But material desires and Krishna conscious desires, they're opposite. It can be dovetailed. For instance, you might think that, well, with the same amount of work, I could earn double the money, then I could use it for Krishna. I'll tell you one way you can be very successful. You can earn lots of money. You want to know? Give 50% of your income to Krishna. He's saying, no, I'll get less money. You get 50% of your income to Krishna, Krishna will send you more. Then you have to again give 50%. One devotee in Russia, he started a business and he made the vow, I'll give 50% to Krishna from the beginning. No capital, everything, not after capital investment, not after seeing profit loss, gross, 50%. And it worked so well that his father, who was a complete non-devotee, started giving 50% also. And it went so well that his father started giving 70%. If you have faith, it will work. And even if for some time you think it doesn't work, I don't have enough money, then that's good anyway, because you saved using that money for your sense gratification. But that's one way to quickly become a millionaire. So much money will come, but you don't possess it. You don't be attached to the fruit. Yes, give to Krishna. And then Krishna will send so much, but you don't, there's not, Krishna send $1,000,000, okay, give immediately to the temple. 950,000. Then again Krishna will send another $1,000,000. If you have faith, it will work. All right, Hare Krishna, you said it.